Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Matka porzuconego w Katowicach 3-latka może dziś usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Na pani ciąży obowiązek jednak zapewnienia opieki temu dziecku. Wchodzi w życie prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym. Jego sędziowie zbiorą się w związku z tym na roboczym posiedzeniu. Morsy zakończyły sezon zimowych kąpieli w Bałtyku. Atmosfera gorąca i woda też dla nas gorąca. Prokuratorskie zarzuty ma usłyszeć 27-latka, która w sobotę na klatce schodowej bloku w Katowicach pozostawiła bez opieki swego 3-letniego syna. Ostatnią noc zatrzymana kobieta spędziła w policyjnym areszcie. Wcześniej została przesłuchana. Odpowie prawdopodobnie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi za to 5 lat więzienia, mówi Paweł Warchoł z katowickiej policji. Całą sprawę konsultujemy z prokuraturą. Najprawdopodobniej będzie to zarzut narażenia na utratę zdrowia i życia w związku z tym, że na pani ciążył obowiązek jednak zapewnienia opieki temu dziecku. A chłopca zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ulicy Łącznej w Zawociu. W sobotę przed godziną 20 na ulicy Łącznej 5 jedna z mieszkanek tego bloku, wracając do domu, zauważyła w klatce schodowej na parterze chłopca bez opieki, który poruszał się po tej klatce i był całkowicie pozostawiony sam sobie. To zachowanie wzbudziło zainteresowanie tej kobiety, która poinformowała komisariat 5 w Katowicach. Policja nie ujawnia treści wyjaśnień 27-latki. Wiadomo, że kobieta pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Nie ma stałego miejsca zamieszkania w Katowicach. Przebywała czasowo. Reorganizacja struktury Sądu Najwyższego i możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów od 1997 roku. To najważniejsze zmiany, jakie zakłada wchodząca w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Jego sędziowie w związku z tym zbierą się po południu na roboczym zgromadzeniu. W trakcie roboczej narady sędziowie mają omówić skutki prawne wchodzącej dziś w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie będą m.in. zastanawiać się, jak zorganizować pracę dwóch nowych izb, dyscyplinarnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. To do tej drugiej izby mają wpływać skargi nadzwyczajne. Nie wiadomo, czy w trakcie popołudniowego spotkania zostanie podany termin zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Powinna zwołać je pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Nadal jednak nie wyznaczyła terminu. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu dni apeluje do prezes Gersdorf o zwołanie takiego posiedzenia. Bez niego nie może rozpocząć pracy 15 sędziów powołanych przez Sejm 6 marca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przywódcy krajów bałtyckich w Waszyngtonie. Najważniejszym punktem spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. W Białym Domu liderzy Litwy, Łotwy i Estonii podpiszą m.in. wspólną deklarację polityczną. Spotkanie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii odbędzie się z inicjatywy Donalda Trumpa i jest związane z obchodami stulecia niepodległości państw bałtyckich. Biały Dom w ten sposób chce podkreślić znaczenie strategicznego partnerstwa Stanów Zjednoczonych z tymi krajami. Podczas spotkania ma zostać przyjęta deklaracja polityczna określająca kierunki dalszej współpracy państw bałtyckich z USA. Zostaną również omówione kwestie bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Brukseli. Przywódcy krajów bałtyckich zamierzają też poruszyć temat reformy systemu obronnego sojuszu, a także dalszego udziału Stanów Zjednoczonych w odstraszaniu i obronie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Artyści z Korei Południowej i Północnej mają dziś wspólnie wystąpić na koncercie w Pjongjangu. W ramach przygotowań do szczytu koreańskiego południe wysłało na północ 160-osobową grupę artystów i zespoły taekwondo. W stolicy komunistycznej Korei odbędzie się drugi z zaplanowanych koncertów. Koncert zatytułowany Idzie wiosna zorganizowany został w hali sportowej mogącej pomieścić nawet 12 tysięcy widzów. W niedzielę w Pjongjangu odbył się pierwszy koncert południowo-koreańskich artystów, który obserwował Kim Jong-un z małżonką. Na północ przyjechali głównie południowo-koreańscy artyści reprezentujący scenę muzyki pop, a także zespoły sportowe z pokazami sztuki taekwondo. Program dzisiejszego koncertu do ostatniej chwili trzymany jest w tajemnicy. Wiadomo jednak, że podczas gali w Pjongjangu dojdzie do wspólnego występu artystów z Korei Południowej i Północnej. Występy to część przygotowań do spotkania przywódców Korei Południowej i Północnej, do którego ma dojść już 27 kwietnia w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wielkimi krokami zbliża się do nas prawdziwa wiosna i sezon zimowych kąpieli w lany poniedziałek zakończyli członkowie klubu morców Darłowscy Twardziele. Do Bałtyku weszło kilkadziesiąt osób. Tak w domu przy stole się siedzi, a widzi pani teraz o, poskakać, pobiegać. Ja z Malborka przyjechałam, bo jestem u rodziny i przyjechałam wykąpać się z twardzielami. Pogoda super, fale. To jest fajne. Frekwencja dopisała, także atmosfera gorąca i woda też dla nas gorąca. Wiaderka są. Pięknie, zimno, mokro. Ładne zakończenie świąt. Woda w Bałtyku miała nieco ponad 1 stopień Celsjusza. Kolejny sezon morsy rozpoczną na jesieni. To był serwis Trójki. Ale latem będzie cieplejsza. Jan Kałucki teraz o sporcie. Nie ma szans, aby Robert Lewandowski w przyszłym sezonie zagrał w Realu Madryt. Tak trener Bayernu Monachium Jupp Heynckes zareagował na kolejne pytanie na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Heynckes dodał, że teraz najważniejszy dla niego jest dzisiejszy mecz z Sevillą w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Choć będzie to pierwsze starcie tych drużyn w historii, to faworytami będą oczywiście Bawarczycy. Bayern wygrał 6 ostatnich spotkań w Lidze Mistrzów, ale z drugiej strony mistrz Niemiec przegrał 5 ostatnich wyjazdów w Hiszpanii. To wszystko sprawia, że napastnik Bayernu Thomas Müller przebiera nogami przed pierwszym gwizdkiem. Nie mogę się doczekać, przed nami kluczowy moment tego sezonu. Właściwie cały sezon szykowaliśmy się, aby być teraz gotowym w 100%. Kwiecień to taki miesiąc, w którym albo wszystko się wygrywa, albo przegrywa. Mam nadzieję, że z Hiszpanii wrócimy z tarczą. A w drugim spotkaniu czeka nas powtórka z ubiegłorocznego finału. Juventus zagra z Realem Madryt. Wróćmy jednak teraz na nasze podwórko, bo emocji nie brakuje również w Lotto Ekstraklasie. W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Wisła Płock wygrała z Piastem Gliwice 1-0, Śląsk Wrocław przegrał na wyjeździe z Pogonią Szczecin 2-3, Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 3-1 i awansował na drugie miejsce w tabeli, natomiast Jagiellonia Białystok nieoczekiwanie przegrała w Lubinie z Zagłębiem 0-1. Bramkarz Zagłębia Dominik Chładun. Udało się wytrzymać tą presję. Mieliśmy 1-0 od drugiej połowy. Przetrzymaliśmy przeciwnika, trochę zeszliśmy niżej. Czekaliśmy na kontry, ale najważniejsze się udało. No na pewno się cieszę, że mamy te 3 punkty, bo bardzo brakowało nam tych punktów. W tabeli Zagłębie zajmuje 8 miejsce. Punkt więcej ma Wisła Kraków, a 2 punkty mniej Krakowia. W polskiej lidze koszykarzy polski Cukier Toruń wygrał z Anwilem Włocławek 89-80, a w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków pierwszy etap wygrał Julien Alaphilippe. Prawie 4 minuty straty zanotował Michał Kwiatkowski, który został sklasyfikowany na 67. miejscu. Dziś drugi etap, do przejechania będzie 167 kilometrów. Dziś w północnej połowie kraju będzie pochmurno, będzie padał deszcz. Strefa opadów od zachodu kraju przemieszcza się do centrum i dalej na wschód. Pogodnie i bez opadów przez cały dzień na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, temperatura przyjemna od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Trójmieście i Olsztynie, 10 w Białymstoku i Augustowie, 11 stopni w Koszalinie i Toruniu, 12 w Szczecinie i Świnoujściu, 13 w Warszawie i Lublinie, 14 w Łodzi i Poznaniu, 15 w Kielcach i Zamościu, 16 w Tarnowie i Szklarskiej Porębie, najcieplej w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. Mediamarkt, precz z nudą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

jakaś oddzielna rozmowa, w której pan prezydent taką rzecznik informację... Rzecznik zapewniał, że była. Ja myślałam, że pan wie, to że jeśli była. Pani, to jeśli pani rzecznik tak powiedziała, to zapewne pan, tak było. Ja pan tej rzecznik wiedzy... Łapiński. A, pan rzecznik Łapiński. Myślałem, że pani rzecznik Kopcińska. Nie, ja myślę o kancelarii pan... premiera, skoro rozmawiamy o premierze i jego kancelarii. Ale jeżeli była taka rozmowa, jeżeli tak mówi pan minister Łapiński, to pewnie tak było. Ja tej wiedzy nie mam. Natomiast dla wszystkich bez wątpienia ta decyzja była pewnym zaskoczeniem. Dla pana również. Dla mnie również. Ja pracowałem nad tą ustawą i uważam, że taka ustawa jest bardzo potrzebna, a zaskoczeniem była dlatego, że z wcześniejszych wypowiedzi urzędników kancelarii pana prezydenta można było wnioskować, że ta ustawa zostanie podpisana, że co do kierunków ideowych tutaj nie ma żadnych wątpliwości, a same zapisy też nie budzą jakichś większych zastrzeżeń. Stąd mówię o zaskoczeniu. No dobrze, ale prezydent przedstawił szereg argumentów. Czy one do pana trafiają? Czy pan je podziela? Dlatego właśnie powiedziałem o zaskoczeniu, że wcześniej w czasie dyskusji te zastrzeżenia nie były podnoszone. No ale teraz ja zostały. Oczywiście nie jestem, nie będąc prawnikiem, nie chciałbym się wypowiadać, że a na pewno takie zastrzeżenie to jest słuszne, a inne zastrzeżenie jest niesłuszne. Jedno jest pewne, z procesem dekomunizacji w wojsku, czy też napiętnowaniem tych osób, które działały na szkodę państwa polskiego, nie poradziliśmy sobie do tej pory, a trzeba jednoznacznie odciąć się od przeszłości. To znaczy musimy w końcu nazwać postawy naganne, że były one złe i musimy wskazać też pozytywnych bohaterów, choćby jest to istotne z punktu widzenia wychowania, procesu wychowawczego młodych oficerów. Uważałem, że ta ustawa, przyjęcie tej ustawy przybliżyłoby nas do tego stanu. Ale może to wszystko można zrobić bez zastrzeżeń prawnych? Czyjejkolwiek strony. Zawsze powinniśmy pracować nad tym, żeby ustawy były przyjmowane w jak największym konsensusie, żeby nie było żadnych wątpliwości dotyczących konstrukcji, sformułowania poszczególnych ich zapisów, ale tak jak powiedziałem, ta ustawa dosyć długo była przygotowywana i na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem takie zastrzeżenia nie były formułowane. A mało tego, niektórzy urzędnicy, tak jak na przykład pan minister Łapiński, wypowiadali się w duchu takim, że można było oczekiwać podpisania tej ustawy. Dlatego mówię o zaskoczeniu. Najważniejsze jest teraz, żeby to prawo zostało przyjęte, żeby zostały sformułowane takie zapisy, które będą akceptowane przez większość parlamentarną, przez pana prezydenta. A czy to prezydent, żeby ta powinien, ustawa weszła w życie. Czy to prezydent powinien przejąć, że tak powiem, tę ustawę, czy ona powinna być ponownie przygotowana przez rząd, przez ministra obrony? Gospodarzem tej ustawy jest Ministerstwo Obrony Narodowej. I wydaje mi się, że powinno tę ustawę, tę pracę dokończyć. No to ja nie widzę przesłanek, dla których Ministerstwo Obrony miałoby się wycofywać z tego ważnego zadania, symbolicznego, ale też bardzo praktycznego. Część polityków prawicy ogłasza, że nie odda swojego głosu na prezydenta Andrzeja Dudę, jeżeli ten będzie się ubiegał o reelekcję. Miałby pana głos? Ja uważam, że wypowiadanie tego typu tez w emocjach jest niedobre. Rozumiem też osoby, dla których, no, które mogą takim emocjom ulegać, ale jeśli mówią to politycy, parlamentarzyści, to jestem zaskoczony, dlatego że jednak my powinniśmy ważyć słowa. Nie tylko parlamentarzyści, ale szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego tak powiedział. Nie znam tej wypowiedzi. Tak jak... To już pan zna, bo powiedziałam. Nie znam źródła, natomiast wiesz oczywiście pani redaktor, że padło takie, taka czy tego rodzaju wypowiedź. Natomiast, tak jak powiedziałem, myślę, że my powinniśmy w sposób wyważony się wypowiadać. Uważam, że to, co się zdarzyło, nie jest absolutnie powodem do jakiegoś rozłamu na prawicy. Uważam, że musimy dyskutować i w ramach konsensusu wypracowywać takie rozwiązania prawno-organizacyjne, które będą akceptowalne dla całej polskiej prawicy czy centroprawicy. Siłą naszej formacji i w ogóle centroprawicy jest jedność. Bardzo by się niedobrze stało, gdyby to, że czyjeś nadzieje zostały zawiedzione w jakiejś nawet bardzo ważnej sprawie. Czyli ta sprawa w konsekwencji nie zamyka prezydentowi... miałoby doprowadzać do rozłamów. Czyli ta sytuacja nie zamyka prezydentowi drogi do reelekcji, do tego, by był kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Prowadzenie tego rodzaju dyskusji wydaje mi się dosyć zaskakujące i zupełnie niepotrzebne. Pan prezydent wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, jest częścią Zjednoczonej Prawicy, niezwykle ważną postacią, ma swoje prerogatywy, z których skorzystał w tej chwili, wetując tę ustawę. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, a w niej między innymi zapisy dotyczące skargi nadzwyczajnej. Czy właśnie skargi nadzwyczajnej mogą dotyczyć kolejne zmiany, które rząd obieca Komisji Europejskiej, jeśli ta będzie wymagała kolejnych zmian? W tej chwili prowadzimy bardzo intensywny dialog z naszymi partnerami w Brukseli. Zresztą wszyscy obserwatorzy sceny politycznej polskiej i europejskiej sami mogą stwierdzić, jak często premier Mateusz Morawiecki angażuje się w rozmowy, czy to na poziomie komisji, czy na poziomie poszczególnych polityków europejskich, czy szefów innych państw. Staramy się też przedstawiać argumenty za rozwiązaniami prawnymi, które przyjmujemy, i też staramy się tłumaczyć ich rzeczywistą istotę, dlatego że było wiele jednak nieporozumień wokół reform wprowadzanych w Polsce. Nieporozumień, które wynikały też z informacji przedstawianych przez opozycję totalną, która za granicą próbowała w krzywym zwierciadle przedstawiać to, co się dzieje w Polsce. Panie Jak ministrze, wiemy, w tej ale chwili projekty zmian w ustawach o KRS-ie, o Sądzie Najwyższym, o sądach powszechnych, przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, spotkały się z ciepłym przyjęciem i dlatego pytam, czy jest gotowość do kolejnych zmian. Właśnie zmierzam do tego, o czym pani redaktor wspomniała. Zostały przygotowane pewne propozycje. One w tej chwili są na etapie parlamentarnym. W parlamencie będzie toczyła się dyskusja co do ich ostatecznego kształtu. Ma pani rację, że dobrze zostało to przyjęte przez urzędników komisji, przez Brukselę. Na razie pracujemy nad tymi konkretnymi rozwiązaniami. No i zobaczymy, jak dalej będzie się ta współpraca między komisją, między Brukselą a rządem rozwijała. Zależy nam na znalezieniu takiego kompromisu, który z jednej strony nie zmieni zasadniczego celu wprowadzenia tych reform, prawda? A z drugiej strony też będzie pewnym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Brukseli. W poniedziałek ma być w Polsce wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zaprosił go minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Czy przewidziane jest także spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim? Nie wie pan. Pan zrobił jakieś dobre nie znam dokładnej agendy tego spotkania rzeczywiście. Natomiast premier Mateusz Morawiecki, tak jak już wspominałem, bardzo dużo odbył już spotkań też z panem Timmermansem. Tylko dialog daje nam szansę na wypracowanie jakiegoś porozumienia, na którym zależy zarówno rządowi w Warszawie, jak i, mam nadzieję, przynajmniej urzędnikom w Brukseli. Czyli na razie odpowiadamy może tak, może nie. Na razie odpowiadamy, że ja tego po prostu nie wiem. Czy będą kolejne dymisje wiceministrów? Co wynika, panie ministrze, z algorytmu? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział chyba 3 tygodnie temu istotne zmiany w rządzie. Jedną z tych zmian było ograniczenie liczby wiceministrów o około 20%. W tej chwili... To jaki procent został osiągnięty? Właśnie mniej więcej 20%, mniej więcej o 20% rząd został odchudzony, jeśli chodzi o sekretarzy i podsekretarzy stanu. W tej chwili, jeżeli będą następowały zmiany, to myślę, że to będą takie naturalne wymiany polityków czy urzędników w rządzie, z którymi mamy do czynienia zawsze, ale te najważniejsze przekształcenie rządu, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wiceministrów, mamy już za sobą. A jaki jest sens takich zmian, jeżeli jest odwołany pan minister Paweł Sałek, który odpowiadał, tak mi się wydaje, za przygotowania szczytu klimatycznego. Zostaje odwołany Rafał Bochenek z funkcji podsekretarza stanu. I zostaje powołany na pełnomocnika do spraw organizacji właśnie tego szczytu klimatycznego. Minister Piotr Woźny zostaje odwołany, ale zostaje pełnomocnikiem do spraw czystego powietrza. Każda oczywiście z tych spraw jest inna i indywidualnie trzeba byłoby ją omawiać, ale możemy na przykład skupić się na ostatnim, na ostatniej osobie przez panią redaktor wymienionej. Ale to akurat jeśli chodzi o zmiany, to była pierwsza. No pierwsza, ale przez panią redaktor wymieniona jako ostatnia osoba, pan minister Woźny, który odszedł z rządu, natomiast rzeczywiście jest pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów. To jest funkcja, która jest nieetatowa, nie ma podpisanej żadnej umowy z tego tytułu, nie ma stosunku pracy pomiędzy kancelarią premiera. A oczywiście, że jest to również z tym związane. W tej chwili, według mojej wiedzy, pan Woźny współpracuje z panią minister Emilewicz, natomiast funkcja pełnomocnika prezesa Rady Ministrów nie jest związana z zatrudnieniem pana Piotra Woźnego w administracji. To jeśli chodzi o fakty. Natomiast jeśli chodzi generalnie o ocenę tej sytuacji, no to też wydaje mi się, że tutaj nie możemy popadać w jakąś w jakieś szaleństwo, bo te pytania można interpretować w ten sposób, że jeżeli ktoś był wiceministrem, to dzisiaj już nie może nic, że podejmować żadnej pracy w ramach administracji rządowej. No proszę państwa, te osoby mają... Ale wielu dziennikarzy zadając te pytania, no sens jest taki, że... To nie jest zmiana pozorna. Nie, w moim przekonaniu nie jest, bo tak jak powiedziałem, na tym przykładzie dobitnie widać, że kierownictwo resortu zostaje zmniejszone, że te działania, które dzisiaj realizuje pan Woźny, mają jednak zupełnie inny charakter niż do tej pory, a chodziło nam o to, żeby szefostwa poszczególnych ministerstw były zoptymalizowane i dostosowane do zadań, które stają przed danymi resortami. Natomiast jeszcze raz chcę powtórzyć... Chcę zapytać, czy 14 kwietnia zostanie pan... Liczy się pan z tym, że może pan zostać wskazany jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy? Ja u pani redaktor w studiu już powtarzałem, że decyzje o tym, jacy będą kandydaci, jeśli chodzi o prezydentów, czy kandydatów do sejmików wojewódzkich, to są decyzje zarezerwowane dla władz Prawa i Sprawiedliwości i musimy zaczekać, aż one zostaną oficjalnie przez władze naszej formacji politycznej ogłoszone. Jest to jedna z dat, czy jeden z takich momentów, kiedy rzeczywiście być może niektóre nazwiska kandydatów poznamy. Ale i pan jest gotowy podjąć wyzwanie, gdyby partia pana wskazała? W Prawie i Sprawiedliwości jest szereg polityków, którzy są zaangażowani w tworzenie programów samorządowych, którzy są przygotowani do tego, żeby przekonywać wyborców do naszego programu, który wierzymy, że przyniesie nam sukces w wyborach samorządowych, a Polacy czy mieszkańcy poszczególnych gmin, miejscowości będą zadowoleni z realizacji programu, tak jak duża część społeczeństwa jest zadowolona z realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, który przedstawialiśmy w kampanii 2015 roku. Czy konwencja powinna powrócić do kwestii nagród? Proszę? Do kwestii nagród, czy konwencja powinna powrócić? Temat nagród wydaje mi się, że już był tak długo omawiany, że można go uznać za temat zamknięty. Każdy szef rządu ma prawo do konstruowania własnego systemu wynagrodzeń. Tak jak premier zapowiadał wielokrotnie, nagród w rządzie Mateusza Morawieckiego szef kancelarii nie będzie. Premiera. Dziękuję, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.

Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. MediaMarkt, precz z nudą! To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna i właściwie po tej porcji złośliwości przedmiotów martwych mogę tylko państwu powiedzieć bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i mówimy do usłyszenia, bo już za 7,5 minuty będzie 9. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Zapraszamy do słuchania Trójki. I was born with a mechanical heart, miles of wires and video parts. If only I had a human touch, I'd give you the love you deserve so much. And if heaven's way up in the clouds, way up in the clouds, for you I'm gonna bring it all down, I'm gonna bring it all down. I'll be your aeroplane, give you the world and watch you dance in Spain. Fly you way above the stars, show you what you are, my mechanical heart. Love cannot be programmed. I'm sorry to say this is all that I am. Computer screens and new touch phones can't hold your hand or take you home. And if heaven's way up in the clouds, way up in the clouds, I swear I'm gonna figure it out. I'm mechanical heart. Zapraszamy do reklamy.